Powinni wszyscy wiedzieć, że hierarchia jest częścią w ogóle rzeczywistości. Chodzi o różne pozarzymskie kultury, które jakby złożyły się na ten eksperyment. Są już obcy. Ci, którzy nie wierzyli w kult smoka. Zakładając, że Obama jest tworem rosyjskim, to wtedy to ma wszystko sens. Ja zauważam to, co innym umyka. Chcesz wiedzieć więcej? Zostań przy głośnika. Klonek na to na lewe pismo dumnie kładzie przed sztabem. Elita w bohemiańskim gaju składa sobie ofiarę. Świat konformistów i konsumpcji. Zjesz co da ci państwo. Skradłem nauki statków w rozłe. Chwytam za gardło. Kto rzucił dolar na Murzyna? Banki Rothschildów. Skąd on się kurwa wziął? Joe Arpaio po trzasku. Wierzchołek góry, kłamstwo to nie ten rejon. Nauka i religia, terror za pieniądz. Fałszywa flaga wzrok odwraca, gdy płonie meczet. Barack Hussein Obama, czarny dom z porem zapleczem. Gdzie jest Osama? Ja się pytam, kim jest im Osman? Ralph Oldberg, chcą mówić mi, że wschód niesie postrach. Rządowe testy, nowy porządek świata. Lotnisko w Denver, baza zwłok swastyka z lotu ptaka. Blady koń, Bill Cooper, statek wbija się w tafle. Nic nie widziałeś, nic nie mówisz, my znamy prawdę. Woda z fluorem wzmocni zęby, wzmocni też uległość. Ezekiel służby zdrowia uspokoi społeczeństwo. Świat przemiela dwa wieżowce w popiół w godzinę. Czarny papież wnosi w ciszy salomońską świątynię. Reptalianie na pozycjach, których nie da się strącić. Stany z rządzy zwycięstwa podpisują pakt z obcym. Jestem mistrzem zakonu, ślepcem, wzrokiem sokolim. Pośród milionów nieświadomych, że żyją w niewoli. Jestem mistrzem zakonu, jestem alfą omegą, jestem prawdą mitem, jestem jurą i kredą. Słowem i ciszą jestem, nie wiem co krzyczy, jestem Kryszną, Allahem jestem, każdym i nikim. Jestem mistrzem zakonu, jestem alfą omegą, jestem prawdą mitem, jestem jurą i kredą. Słowem i ciszą jestem, nie wiem co krzyczy, jestem Kryszną, Allahem jestem, każdym i nikim. Ja zauważam to, co innym umyka. Chcesz wiedzieć więcej? Zostań przy głośnikach. Jesteś z tych, którzy błędnie podążają za stadem, tłumacząc spiskiem każdą nierozwiązaną sprawę. Wiem, wiele rzeczy wokół władzy kryją przed ludźmi, lecz może lepiej ufaj, że ich wybór jest słusznym. Nie jestem z prawej ani lewej, stąd pan po glebie. Cieszę tlenem się i lubię wiedzieć, co dzieje się, bo jestem częścią planu, który pragniesz tak zgłębić. I nie mam złych zamiarów, pragnę żyć pośród reszty. W co wierzysz swoją sprawą, lecz nie odpłyń jak wielu. Poznam legendy, które znasz i poszukujesz w nich celu. Rozwój techniki idzie w parze z rozwojem ludzi. Wojny są częścią historii, przegrywa ten, kto nie ma skluby. Każda religia jest wygodną praktyką, bo dobrze ufać, że po śmierci jest coś więcej niż nicość. Nie trzeba być prorokiem, by zobaczyć w tym pieniądz. Świat od lat toczy się tak, przestań liczyć na przełom. Żyjesz nadzieją na spotkanie któregoś stopnia. Co zrobisz, gdy na łożu śmierci nawet tego nie doznasz? I przyznasz, że droga, którą kroczyłeś, była błędem. Wszędzie szukając afer, wszyscy głupi jeden mędrzec. Kto ma oczy widzi, po co wciąż szukać głębiej? Gdy krok za fanatyzmem jest spotkanie z szaleństwem. Jesteś mistrzem zakonu, ślepcem, który chce widzieć pośród milionów ludzi, którzy akceptują życie. Jesteś mistrzem zakonu, jesteś alfą omegą, jesteś prawdą mitem, jesteś jurą i kredą. Słowem i ciszą jesteś, niemym co krzyczy, jesteś Kryszną, Allahem jesteś, każdym i nikim. Jesteś mistrzem zakonu, jesteś alfą omegą, jesteś prawdą mitem, jesteś jurą i kredą. Słowem i ciszą jesteś, niemym co krzyczy, jesteś Kryszną, Allahem jesteś, każdym i nikim. Ja zauważam to, co innym umyka. Chcesz wiedzieć więcej? Zostań przy głośnikach. Ci, którzy nie wierzyli w to wszystko czy jakby całe środowisko jakby teraz zostało tak otwarte, takie całkowite okno.